rupă, joacă fata și o sărută, sărut-o de două ori. Băi, are cămașă cu ploi, cu sută de mâna ei. Joacă-o bine, măi Matei, joacă-o bine, măi Matei, și strigă ca pe la noi. Ține sărba de bătaie și nu lăsa să se moaie, și la stânga și la dreapta, uite așa să joacă fata, oh. Una, șal de două, șal de 49, oh. Una, șal de două, șal de 3 să-i dăm bătăi, oh. Una, șal de două, șal de 49, oh. Una, șal de două, șal de 3 să-i dăm bătăi. Hai, hai. Viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Va pe loc și înainte și înapoi, că așa-i pe la noi. Hai la joc, hai la joc, să jucăm sârba pe loc, înainte și înapoi, că așa-i pe la noi. Ia uzi una, ia uzi două, ia uzi 49,